Acum, iată, uite, surpriză, Hermina Neagră. Aoleu, a venit Hermina? Unde? Da, bună, uite Hermina. În față pe Hermina și pe soțul. L-am văzut doar pe soțul ei și de asta nu o recunoșteam. Da. Și o să faci și transmisiuni live de aici, pe Facebook, video și așa mai făcut cu ceva. Oamenii. Da. Cu Luca și cu Ioana am mers la două lozuri, că n-am mai găsit bilete în București. Știi? Da. Și atunci am venit în Timișoara. Bine, aceasta fiind introducerea... Extraordinară proiecție. După știrile Europa FM, ne întoarcem live din Timișoara. Deșteptarea în direct din Timișoara, din Piața Operei, la Europa FM. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Înainte întâlnirea astăzi, Klaus Iohannis, Theresa May la Bruxelles, tema principală de discuție, soarta românilor după Brexit. România nu va semna acordul economic Uniunea Europeană-Canada decât dacă românii vor putea călători fără vize în Canada. Deci pentru noi este important să fie 2017 și nu 18, 19 sau altceva și fără condiții inacceptabile pentru noi. Transportatorii cer clarificări privind noile prețuri maxime stabilite de ASF pentru asigurările RCA. O analiză arată că pentru persoanele fizice tarifele ar crește cu 30%. În opinia mea nu se dorește altceva decât reîmpărțirea profitului firmelor de asigurări pierdut din cauza plafonării polițelor RCA pentru transportatori. Și imigrația, relația cu Rusia și economia, principalele teme de discuție la ultima dezbatere electorală dintre Hillary Clinton și Donald Trump înainte de alegerile din 8 noiembrie. Finally, will Donald Trump make it clear that he will not have the help of Putin in this election? One of my first acts will be to get all of the drug lords, all of the bad ones. We have some bad, bad people in this country that have to go out. Ascultați știrile Europa FM. Reuniunea Consiliului European începe astăzi la Bruxelles. Teme precum migrația, politica comercială a Uniunii Europene și politica externă vor fi discutate de liderii europeni. Înaintea summitului, președintele Klaus Iohannis se întâlnește astăzi cu premierul britanic Theresa May. Principala temă de discuție va fi soarta românilor din Marea Britanie după Brexit. În marja Consiliului voi avea o întâlnire bilaterală cu premierul britanic, doamna Theresa May. Vom avea o discuție legată de chestiuni care ne preocupă, și probleme europene, și probleme bilaterale, și evident, una din temele principale, pentru mine tema principală, va fi legată de soarta românilor din Marea Britanie. Șeful statului spune că în această reuniune nu se va discuta despre cotele de imigranți, ci despre parteneriatele de mobilitate încheiate între Uniunea Europeană și state din afara blocului comunitar pentru a rezolva cauzele migrației. Referitor la migrație, nu vom discuta nici cote, nici alte lucruri, ci în special stadiul implementării parteneriatelor de mobilitate, așa se numesc, încheiate între Uniunea Europeană și state din afara Uniunii, cum ar fi Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Etiopia. Putem să ajutăm țările partenere să-și gestioneze migrația mai eficient și, de asemenea, să le stimulăm să coopereze mai bine în privința readmisiei migranților. România își va retrage rezervele față de acordul economic Uniunea Europeană-Canada doar dacă va exista o soluție rezonabilă privind vizele, așa a declarat președintele Klaus Iohannis înainte de plecarea la Consiliul European de toamnă. În prezent, românii și bulgarii sunt singurii cetățeni din Uniunea Europeană care nu pot intra liber pe teritoriul Canadei. Președintele Klaus Iohannis a menționat și ce așteaptă de la partea canadiană. Sper că vom putea ajunge la un acord cu partea canadiană în chestiunea liberalizării vizelor pentru români și, dacă se ajunge la o înțelegere rezonabilă, noi vom putea să ne retragem rezervele legate de acest acord. Deci pentru noi este important să fie 2017 și nu 18, 19 sau altceva și fără condiții inacceptabile pentru noi. Aceste chestiuni fiind încă în negociere diplomatică, nu doresc la acest moment să intru în detalii. Președintele Klaus Iohannis. Un an astăzi de când polițistul Bogdan Gigin a murit căzând într-o groapă în timp ce îi deschidea drumul fostului ministru de interne Gabriel Oprea. Zilele trecute, fostul vicepremier a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpă, nu doar pentru abuz în serviciu. Ziarul Adevărul a discutat cu Lucian Guran, fost șef al Poliției Capitalei, care a dezvăluit că înainte de Oprea, miniștrii de interne nu foloseau motocicliști în coloane. Pentru diverse deplasări în interes de serviciu, demnitarii foloseau un autoturism de la circulație pentru deschiderea drumului. Lucian Popescu. Ancheta de până acum a scos la iveală faptul că Gabriel Oprea folosea coloana oficială frecvent, deși nu avea dreptul. În calitate de ministru, el făcea în medie 5 deplasări zilnice sau, după cum au afirmat procurorii, de 3 ori mai multe decât cele realizate în aceeași perioadă de șeful statului și de 2 ori mai multe decât cele ale prim-ministrului, demnitari îndreptățiți la însoțire permanentă conform legii. Oprea ar fi folosit antemergătorul și atunci când mergea la coafor sau la restaurant, de aici acuzația de abuz în serviciu. Audiați de anchetatori, polițiștii de la rutier au declarat că fostul ministru de interne nu făcea deplasări fără antemergător, le dădea mai multe trasee și nu le spunea decât în ultima clipă unde trebuie să meargă, impunând și viteza cu care trebuiau să circule. În seara de 20 octombrie 2015, polițistul Bogdan Gigină nu ar fi trebuit să iasă cu motocicleta pe ploaie și la o temperatură mai mică de 10 grade Celsius. Șefii de la rutieră, cei care au autorizat escortarea ministrului cu motocicliști, nu au îndrăznit însă să refuze cererea lui Oprea, știut fiind modul autoritar în care se purta ministrul cu subalternii. Tot ancheta a mai arătat că groapa săpată în asfalt în care a căzut motociclistul era prost semnalizată, nefiind suficient de vizibilă. Deocamdată în acest dosar, anchetatorii nu au mai inculpat oficial alte persoane. La un an de la tragedie, Ministerul de Interne a schimbat modul în care sunt asigurate coloanele oficiale, deciziile fiind luate acum centralizat la nivelul unei brigăzi de la poliția rutieră. În escortele oficiale sunt și acum folosiți motocicliști, însă doar în situații impuse de protocol, cum ar fi vizite ale unor șefi de stat și de guvern străini. Potrivit ministrului de interne Dragoș Tudorache, anul acesta pentru escorte interne nu s-au mai folosit motocicliști. Politicieni din toate partidele omagiază personalitatea lui Radu Câmpeanu, fostul lider liberal. A încetat din viață ieri, la vârsta de 94 de ani. Câmpeanu a fost primul președinte al PNL după Revoluție, cel care a reînființat partidul după perioada comunistă. Născut în 28 februarie 1922 în București, în studenție, Radu Câmpeanu a fost șef al Tineretului Liberal. Arestat în 1948, după mai mulți ani în închisorile comuniste, a emigrat în Franța. În 1990, Radu Câmpeanu a fost candidatul PNL la președinția României și-a obținut la alegerile din mai 10,64% dintre voturi. Ascultați știrile Europa FM. PNL și PSD se pregătesc să respingă ordonanța de urgență a guvernului Ponta, prin care în vara lui 2015 au fost majorate salariile demnitarilor. Actul normativ a fost emis de Gabriel Oprea în calitate de premier interimar. În noiembrie anul trecut însă, după protestele iscate de cazul colectiv, ordonanța a fost respinsă de Senat. De atunci, documentul se află la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților, iar PNL acuză PSD și ALDE că au ținut proiectul la sertar, în condițiile în care Camera Deputaților este for decizional. Rugat să comenteze situația, președintele Klaus Iohannis a declarat că Parlamentul se ocupă în această perioadă de chestiuni populiste. Greu de formulat un punct de vedere într-o perioadă în care Parlamentul se ocupă pe bandă rulantă de chestiuni populiste. Ce va hotărâ Parlamentul, aia va fi. Transportatorii cer clarificări privind noile prețuri maxime stabilite pentru asigurările RCA. Ei solicită autorității de supraveghere financiară să explice cum s-au calculat noile tarife. O analiză publicată recent arată că polițele pentru persoanele fizice ar crește cu aproape 30% față de luna februarie, în timp ce polițele pentru camioane scad cu 40%. Constantin Isac este vicepreședintele Uniunii Transportatorilor Rutieri. Nu face decât să genereze, cel puțin de la nivelul nostru al asociațiilor patronale, o solicitare către ASF, pe care am și făcut-o, încă nu e dată drumul, că așteptam hotărârea de guvern de astăzi ca să vedem cifrele finale, dar am făcut o solicitare să ne transmită public calculele pentru toate categoriile, pentru că avem suspiciuni legate de baza de calcul, de modul în care s-a pornit în calcul pentru fiecare categorie în parte. Timp de 6 luni, guvernul a plafonat tarifele pentru asigurările RCA, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară a stabilit prețuri maxime pentru fiecare categorie de autovehicule și Asociația Societăților de Servis Auto reclamă faptul că tarifele pentru autoturisme ar fi mai mari cu aproape o treime față de luna februarie. O ascultăm pe Adriana Sârbu. În condițiile estimate de Asociația Serviciilor Auto, companiile de asigurări nu pierd nimic. Ce se taie de la camioane se recuperează de la persoanele fizice, spune Cristian Muntean, președintele asociației. E aritmetică simplă, doar trebuie să urmărești niște cifre. Prețul RCA de acum câteva zile s-a modificat pentru persoanele fizice, în sensul că a crescut cu 31%, fără a exista o justificare tehnică și economică pentru astfel de majorare. Iar, în opinia mea, nu se dorește altceva decât reîmpărțirea profitului firmelor de asigurări pierdut din cauza plafonării polițelor RCA pentru transportatori și care a fost transferat pe umerii persoanelor fizice. Tariful maxim pentru un autoturism cu o capacitate între 1200 și 1400 de centimetri cubi, deținut de o persoană între 31 și 40 de ani, va fi de 610 lei și prețul RCA pentru camioane de 7500 de lei se menține exagerat, mai spune Cristian Muntean. Peste 70% reprezintă cheltuieli estimate de firmele de asigurări. Și pun o întrebare simplă. În ce țară am mai întâlnit ca să existe cheltuieli de 72% pentru un produs obligatoriu? Nu cumva ne referim aici de fapt la niște cheltuieli supraevaluate care ascund profitul firmelor de asigurări? Iar asta este opinia mea. Da, acesta este răspunsul. Dumneavoastră spuneți că partea de daună este prea mică, iar la cheltuieli s-a trecut restul. Absolut. Procentelor. Am dat un alt exemplu și la autobuze. La autobuze lucrurile sunt și mai și 6.600 de lei, este noul preț comunicat de ASF, iar daunele reprezintă, dacă nu mă înșel, 873 de lei, adică undeva în jur de 13% din valoarea prețului RCA. Păi, scuzați-mă, dar să ai cheltuieli de 87% din valoarea unui produs obligatoriu este enorm. Sechestru pe un imobil care aparține lui Victor Ponta, în dosarul în care fostul premier e bănuit de spălare de bani și de folosirea influenței în vederea obținerii de foloase necuvenite. E vorba de cercetările referitoare la organizarea unei conferințe la care a fost invitat fostul premier al Marii Britanii, Tony Blair. Surse judiciare afirmă că procurorii DNA din Ploiești au pus sechestru pe o casă a cărei valoare se apropie de prejudiciul estimat în această cauză, 220.000 de euro. Ascultați știrile Europa FM. Imigrația, relația cu Rusia și economia au fost printre temele discutate de cei doi candidați la președinția Statelor Unite în ultima dezbatere electorală înainte de alegerile din 8 noiembrie. Evenimentul transmis de marile rețele de televiziune din America și din întreaga lume și relatat de agențiile de presă internaționale a fost găzduit de Universitatea din Las Vegas. Potrivit unui sondaj realizat de CNN, Hillary Clinton ar fi câștigat duelul de orele trecute cu Donald Trump, un scor de 52-39%. Ștefan Leonte. Seara a început în forță, iar cei doi candidați s-au contrat încă de la primele întrebări. First of all, I support the Second Amendment. I lived in Arkansas for 18 wonderful years. I represented upstate New York. I understand and respect the tradition. Unul dintre subiectele abordate s-a referit la Curtea Supremă a Statelor Unite. Trump ar numi un judecător anti-avort, iar Clinton crede că instanța nu ar trebui să revină asupra deciziilor privind căsătoriile între persoane de același sex. Cât despre portul armelor, dacă Donald Trump se bucură de susținerea asociațiilor de lobby pentru portul de armă, Hillary Clinton consideră că vânzarea online a armelor trebuie blocată. We need strong borders. In the audience tonight, we have four mothers of, I mean, these are unbelievable people that I've gotten to know over a period of years. Subiectul imigrației a fost din nou un punct de discuție. Trump a acuzat-o pe Clinton că vrea să acorde o amnistie imigranților ilegali, iar soluția va fi construirea unui zid la granița cu Mexicul și deportarea celor care locuiesc ilegal în Statele Unite. Finally, will Donald Trump admit and make it clear that he will not have the help of Putin in this election. Mai mult, Hillary l-a acuzat pe Trump că primește ajutorul Rusiei în campania electorală și că este superficial în privința armelor nucleare. În replică, Trump a declarat că Irakul, sprijinit de Statele Unite, a lansat ofensiva de la Mosul pentru a o ajuta pe Clinton în alegeri, însă nu a adus dovezi. Donald Trump a acuzat din nou echipa rivalei sale pentru scandalul privind afirmațiile vulgare făcute de el la adresa femeilor și a insistat că femeile care îl acuză de agresiune sexuală vor să o ajute astfel pe democrată. Totuși, a dezvăluit că nu i-a cerut scuze soției sale. Știrile Europa FM la final, valori termice în creștere ușoară astăzi în majoritatea zonelor, totuși în estul și în sudul țării va fi o zi mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă din an. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, o zi rece și în capitală, maxima nu trece de 13 grade. 9 grade arată acum termometrele la Oravița, 7 sunt la Alba Iulia și Zalău, 6 în București și Satu Mare, 4 în Bistrița și Cluj, 2 grade se înregistrează la Deva, 1 grad la Târgu Mureș, Stâna de Vale și Sibiu și minus 2 grade sunt la Sfântul Gheorghe în Covasna. 5 grade cu plus arată termometrele la această oră în Bacău și Timișoara. La Timișoara sunt în această dimineață Vlad și George. Începe deșteptarea. Mulțumim! 7 și 14 minute, continuăm cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! FC Barcelona a umilit-o pe Manchester City 4-0, iar aseară s-au marcat în total 28 de goluri în Liga Campionilor. În derbiul rundei pe Camp Nou, Messi a deschis scorul încă din minutul 17 și a reușit apoi un hat-trick. Portarul englezilor Bravo a fost eliminat în debutul reprizei secunde la scorul de 1-0 și Matheu de la Barcelona a primit cartonașul roșu, dar în minutul 75, când soarta meciului era deja pecetuită, 3-0. Neymar a marcat și el spre final, la câteva momente după ce a ratat un penalty. În aceeași grupă, Borussia Mönchengladbach a câștigat cu 2-0 în deplasare la Celtic Glasgow. Meciul serii a fost Napoli, Beşiktaş și Istanbul 2-3. Cu Vlad Chiricheș titular la primul său meci în actuala ediție, italienii au fost conduși cu 2-1 la pauză. Au egalat în repriza secundă după ce au ratat și o lovitură de pedeapsă, dar Aboubakar a marcat al doilea său gol în minutul 86. Între timp, Benfica Lisabona s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Dinamo Kiev. Arsenal a zdrobit-o pe Ludogorets Razgrad 6-0. Özil a semnat un hat-trick, iar la bulgari Moții a fost titular și Keșeru a intrat în repriza secundă. Paris Saint-Germain a trecut cu 3-0 de FC Basel, Bayern München a învins-o cu 4-1 pe PSV Eindhoven, iar Atletico Madrid a câștigat cu deja clasicul 1-0 în deplasare la Rostov. FC Viitorul s-a calificat în turul al doilea al UEFA Youth League după ce a trecut cu 5-1 de Sheriff Tiraspol, scor general. Aseară, campioana României la sub 19 ani s-a impus cu 1-0 în deplasare, gol marcat din penalti de Cicâldău. Echipa lui Hagi va juca în turul următor al Ligii Campionilor pentru tineret cu FC Zürich. Și CSM Oradea a debutat cu o înfrângere pe teren propriu în Basketball Champions League 56-69 cu Pinar Carsiaca Izmir. Campioana României este singura echipă care a ajuns în faza grupelor după ce a trecut de două tururi preliminare și va juca următorul meci în Israel cu Maccabi Rand. Primele patru clasate din cele 8 echipe din grupă se califică în faza următoare, celelalte vor continua în FIBA Europe Cup, competiție în care evoluează acum 3 echipe autohtone. UBT Cluj a învins-o în prima etapă pe KBP-a din Kosovo, 85-76, Dykes fiind cel mai bun de pe teren cu 27 de puncte. BC Mureș a trecut cu 70-58 de Kalev din Estonia, iar Steaua a pierdut în Slovacia 69-78 cu Prievista. Domne, deci aseară am văzut Prievista. Este treaba echipă de basket celebră din Slovacia. Aseară eu mă antrenez și citesc pe buze. Și am văzut când au ieșit de la vestiare pe buzele la băieți, cum ar veni. Aseară când au ieșit de la vestiare, Messi le-a zis alora de la City pentru frățiorii mei de la Steaua. Așa le-a zis. Vă mur, da, pentru 5-0 ăla din România. Și le-a da, au bătut 4-0, că nu-i băteau așa, că e Guardiola antrenorul lor, dar ei au cu steluța același echipament, astea, știi? Și de asta. Și pentru că vorbirăm de Steaua, că n-am mai zis și la jurnal, că n-o să vă zic altă dată. Diseară joacă Steaua cu Zürich. Bă, în Europa League de la ora 8. Trebuie să ajungem în București până, adică trebuie să mergem și la meci, nu se poate. Păi diseară cum, la 8 ajungem. Și e o premieră, practic, în fotbalul continental. Antrenorul lui FC Zürich a fost indus în eroare de patronul stelei, de Gigi Becali. Care de ce? Vedeți că el nu doarme, adică chiar face treburi bune. Ăsta a zis că el nu știe cu ce echipă să joace Steaua, că a văzut că e supărat domnul Becali. Așa. Și că a dat afară niște jucători de la echipă și că nu știe care va fi primul 11 al stelei. Deci iată, cea mai bună strategie de a-ți ascunde tactica de joc e cu patronul. Da. În altă ordine de idei, patronii lui FC Zürich, adică că sunt soț și soție, erau în sală la conferința de presă, pe ultimul rând, a spus și antrenorul, băi, ai mei sunt în sală aici, îi dau bani atâta. Și oamenii care au stat la conferință s-au uitat, da, niște bagarici. S-au dus după aia, au făcut poze cu terenul. Băi, de situația lor de elvețieni, tântălei. Băi, dar la noi, echipa, exact. La noi i-ar trebui să stea în primul rând. Da. Asta nu înțeleg. Normal. Of, suntem în Timișoara, bună dimineața! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct din Timișoara, din Piața Operei, la Europa FM.